ระผู้มีพระภาคของเราเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะจรณะที่พระองค์ถึงพร้อมที่เป็นข้อปฏิบัติของพระองค์ที่ทำให้พระองค์นั้นบรรลุพระนิพพานซึ่งจรณะเปรียบเหมือนกับข้อปฏิบัติเนี่ยนะเปรียบเหมือนเท้าเนี่ยนะเท้าที่ก้าวเดินไปสู่พระนิพพานนะสู่จุดมุ่งหมายคือพระนิพพานปัญจรณะเนี่ยชื่อว่ามีอุปการะมากต่อการตรัสรู้ธรรมผู้ที่ปฏิบัติตามจรณะนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติไปสู่อมตะทิศทิศที่ไม่ตายเนี่ยนะทิศเป็นที่พ้นชราและมรณะทิศที่พ้นจากวัฏทุกข์โดยประการทั้งปวงปัญจรณะที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะหลายข้อนับตั้งแต่พระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์สังวรพระองค์มีชาคริยานุโยกเนี่ยนะพระองค์มีโภชเนมตัญญุตาขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังมีศรัทธามีหิริโอตตปะนะมีความเป็นพหูสูตรหรือเรียกว่ามีสุตตะพระองค์มีวิริยะมีความภาคเพียรพยายามนะมีวิริยะมีสัมมาประธาน4ทีนี้พระองค์นั้นมีสติเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสตินี่คำว่าสติเนี่ยนะสตินั้นแปลว่าธรรมชาติที่ทั่วไปนิยมแปลว่าระลึกได้นะระลึกได้ถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้นานแล้วนะก็คือเหมือนกับว่าสติเหมือนกับว่าจำได้อะนะเหมือนกับจำได้แต่ถ้าจำได้เฉยๆไม่แน่ว่าจะต่อด้วยอภิชฌาและโทมนัสนะจำถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดถ้าทรงจำเฉยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะประกอบด้วยอภิชฌาและโทมนัสแต่ถ้าสติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะซึ่งเป็นกุศลธรรมขณะที่สติเกิดขณะนั้นเป็นกุศลธรรมสติเกิดขึ้นนั้นระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแล้วจำแนกแยกแยะวินิจฉัยวิเคราะห์ในสิ่งที่ทำคำที่พูดไม่สับสนไม่เลอะเลือนและก็ไม่เลื่อนลอยพระนาคเษนนั้นจึงกล่าวไว้ในมิลินทปัญหาว่าสตินั้นมีลักษณะไม่เลอะเลือนนะไม่เลอะเลือนไม่สับสนไม่ยุ่งเหยิงไม่ปนเปเรียกว่าไม่มั่วนะหรือสตินั้นมีการเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะอย่างที่พระเจ้ามิลินเนี่ยนะได้กราบทูลถามได้เรียนถามพระนาคเษนว่าพระคุณเจ้านาคเษนสตินี่มีอะไรเป็นลักษณะหรือสติเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเพราะว่าลักษณะของสติเนี่ยนะเป็นอย่างไรประกาศถึงว่าผู้มีสตินั้นเขาระลึกอะไรได้ซึ่งพระนาคเษนก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรสติมีความไม่เลอะเลือนไม่สับสนเป็นลักษณะหรือว่าสตินั้นมีการเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะพระเจ้ามิลินก็ถามไปอีกว่าพระคุณเจ้าสติชื่อว่ามีความไม่เลอะเลือนเป็นลักษณะเป็นอย่างไรนะที่ว่าไม่เลอะเลือนไม่สับสนเนี่ยนะงั้นคนที่มีสติเนี่ยจะไม่เลอะเลือนไม่สับสนไม่ใช่ถ้าคนหลงลืมสติเนี่ยมันสับสนเรียกว่ามันยุ่งเหยิงเนี่ยนะมันชีวิตที่ค่อนข้างยุ่งเหยิงค่อนข้างมั่วนะแต่ที่ไหนมีคำว่าสติทั่วๆไปเรียกว่ามีสติให้รู้เท่าว่ามีสัมปชัญญะอยู่ด้วยนะอย่างน้อยที่สุดสติอันนี้หมายถึงสติที่ประกอบด้วยสาธกะสัมปชัญญะมันจะไม่ใช่แบบแม้สติโดดๆเดียวๆเพียวๆล้วนๆไม่ใช่แต่เป็นสติที่สัมปยุตด้วยสาธกะสัมปชัญญะสติที่รอบรู้ในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นะจริงอยู่สติเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวทำกิจแบบปัญญาแต่สติตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่สำคัญของปัญญาแล้วก็เป็นเหตุที่สำคัญของปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่คือสัมปชัญญะที่รอบรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์มันสตินั้นเมื่อเกิดขึ้นพร้อมกับสัมปชัญญะนั้นชื่อว่ามีความไม่เลอะเลือนเป็นลักษณะซึ่งพระนาคเษนก็ตอบอธิบายเพิ่มเติมว่ามหาบพิตรสตินี้เมื่อเกิดขึ้นย่อมไม่เลอะเลือนไม่สับสนสติเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่สับสนวันนี้เป็นกุศลเนี่ยนะกุศลเนี่ยทางกายวาจาและใจไม่คือคนที่ไม่มีสติเนี่ยนะเลอะเลือนบางทีเนี่ยทำบาปด้วยกายอยู่ก็ยังบอกว่าเป็นกุศลพูดด้วยคำพูดที่เป็นวจีทุจริตอยู่ก็ยังบอกว่าเป็นกุศลคิดด้วยอกุศลจิตทั้งหลายก็ว่ายังว่าเป็นกุศลหรือบางคนเนี่ยนะสับสนขณะที่ทำความดีด้วยกายอยู่ก็บอกว่านี้เป็นอกุศลพูดด้วยกุศลจิตอยู่ก็ยังบอกว่านี้เป็น อกุศลเนี่ยนะหรือคิดด้วยกุศลจิตเป็นความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ยังบอกว่านี้มีโทษอันนี้แสดงว่าเป็นคนที่สับสนว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลถ้าผู้ที่มีสตินั้นจะไม่สับสนว่านี้คือกุศลนี้คืออกุศลนะชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยนะกายกรรมที่เราขยับตัวทุกครั้งเนี่ยนะมันก็มีอยู่ชวนะที่เป็นเหตุให้ขยับตัวมีอยู่สองอย่างคือกุศลและอกุศลทีนี้เราสังเกตเราสับสนไหมว่าขณะไหนกุศลเป็นการพฤติกรรมขยับตัวด้วยกุศลเหลียวซ้ายเหลียวขวาด้วยกุศลยกมือยกแขนเป็นต้นด้วยกุศลยืนเดินนั่งนอนด้วยกุศลพูดด้วยคำพูดที่เป็นมีกุศลจิตเป็นสมุฏฐานหรือความนึกคิดที่เป็นไปนั้นเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลทีนี้ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าของเราผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะพระองค์จะไม่สับสนในเรื่องของกุศลและอกุศลแล้วพระองค์รู้ได้ยังไงถ้าเป็นอกุศลเนี่ยนะถ้าเป็นอกุศลกายกรรมที่มีโทษอกุศลมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่ามันมีโทษเป็นกายกรรมที่มีโทษในขณะนั้นและต่อไปเป็นวจีกรรมที่มีโทษในขณะนั้นและต่อไปเป็นมโนกรรมเป็นความคิดที่มีโทษเพราะบุคคลใดเจริญความคิดเหล่านั้นทำความคิดเหล่านั้นให้เพิ่มพูนมากขึ้นเท่าใดก็มีโทษเท่านั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหล่านั้นก็เลยเรียกว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีโทษนะคือลองก็บอกว่าเออนี่บางคนเขาบอกว่าไอ้ที่เขาทำพูดคิดอยู่เนี่ยไม่เป็นอกุศลหรอกเป็นกุศลเขาบอกว่าคุณเจริญอย่างนี้ตลอดรอดฟังเจริญอย่างนี้จนตลอดสายแล้วมันจะให้ผลอย่างไรคือบางครั้งเนี่ยเมื่อวิจารณญาณสับสนเลื่อนลอยเนี่ยบางคนมองเห็นอกุศลว่าเป็นกุศลมองเห็นสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษเพราะอะไรเพราะน้ำนมที่ยังไม่แปรสภาพนะถ้านมสดที่ยังไม่แปรสภาพเราก็จะบอกว่ามันจะเป็นนมสดตลอดไปเมื่อใดที่นมสดแปรสภาพเป็นนมส้มหรือที่เรียกว่านมบูดนะนมส้มนมบูดก็เหลียวกันน่ะถ้าไม่ผ่านกรรมวิธีเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นนมบูดเนี่ยนะก็ตกตะกอนขึ้นมาเป็นเปรียงเนี่ยนะชั้นใดก็ดีหรือขนมสดก็เหมือนกันเนี่ยนะขนมสดที่ไม่ผสมสารอะไรทั่วไปเนี่ยถ้ามองแต่เฉพาะหน้ามันก็คือขนมสดหรืออาหารที่ปรุงสุกแล้วถ้ามองแค่เฉพาะหน้าก็คืออาหารที่สุกดีปรุงดีแต่ถ้าปล่อยไปนานๆนานๆนานๆจะเป็นอย่างไรฉันใดกายกรรมบางอย่างดูด้วยเหตุการณ์เฉพาะหน้าบอกไม่มีโทษคำพูดบางอย่างถ้าดูเหตุการณ์เฉพาะหน้าบอกไม่เป็นไรความคิดหลายๆอย่างเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรถ้าลองคิดอย่างนั้นตลอดไปดูสิถ้าพูดอย่างนั้นตลอดไปถ้าทำอย่างนั้นตลอดไปแล้วผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้อนาคตเนี่ยเป็นตัวสอดส่องบอกว่าเหตุที่กำลังตามอยู่นั้นมีโทษหรือไม่มีโทษเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะให้ผลเป็นทุกข์อกุศลคือสิ่งที่ให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปและอกุศลเนี่ยนะหนึ่งในสายตาของบัณฑิตทั้งหลายท่านกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ว่าอย่างไรนะอย่างยกตัวอย่างว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้เป็นดวงตาของโลกพระองค์ไม่สับสนพระองค์มองเห็นกระแสความเป็นไปแห่งธรรมทั้งหลายอย่างตลอดสายนะมองเห็นความเป็นไปของกุศลและอกุศลอย่างตลอดสายมองรอบรู้ในองค์ประกอบของกุศลและอกุศลรอบรู้ว่าสิ่งเนี้ยมันมีโทษหรือไม่มีโทษอย่างไรต่อไปเนี่ยนะพระองค์ก็แยกแยะได้หมดเลยนะยังทบทวนดูอีกทีว่าสิ่งใดที่เป็นอกุศลสิ่งนั้นมีโทษนะมีโทษทั้งในปัจจุบันและต่อไปแต่บางคนก็บอกมองไม่เห็นโทษในปัจจุบันแต่สามารถที่จะมองเห็นผลต่อไปในอนาคตเนี่ยนะผู้รู้ทั้งหลายก็ติเตียนวินยูชนทั้งหลายติเตียนผู้ใดประพฤติปฏิบัติสมาทานทำให้มากแล้วไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความสุขไม่เป็นไปเพื่อความบรรลุมรรคผลนิพพานนะคือไม่ได้จบลงด้วยการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเช่นราคะโทสะโมหะเป็นอกุศลเพราะเกิดจากความไม่ฉลาดมีโทษทั้งในปัจจุบันและต่อไปผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาใคร่ครวญแล้วก็ ก็ติเตียนเพราะอะไรเพราะบุคคลใดสั่งสมราคะโทสะโมหะไว้มากเท่าใดก็ห่างธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งวัตตะเท่านั้นก็แปลว่าจมอยู่ในวัตตะเท่านั้นเพราะผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเขาระลึกจำแนกได้ว่านี้มีโทษนะแล้วก็นี้ไม่มีโทษถ้าเป็นกุศลเนี่ยนะไม่มีโทษกายกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยนะวจีกรรมที่เป็นกุศลมโนกรรมที่เป็นกุศลไม่มีโทษทั้งในปัจจุบันและต่อไปผู้รู้พิจารณาใคร่ครวญแล้วบอกว่านี้ดีเนี่ยนะผู้รู้ท่านสรรเสริญเพราะบุคคลใดสมาทานประพฤติปฏิบัติทำให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนั้นอกุศลนั้นจึงเป็นสิ่งที่เลวเนี่ยนะกุศลจึงเป็นสิ่งที่ประณีตและเหมาะสมอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นความไม่สม่ำเสมอทางกายวาจาและใจกุศลธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่สม่ำเสมอเหมาะสมทางกายวาจาและใจมันสตินั้นเมื่อเกิดขึ้นจะรู้ว่าอะไรเป็นของดำเนี่ยนะเป็นความดำเพราะมีวิบากเป็นทุกข์ต่อไปอะไรเป็นธรรมขาวเนี่ยนะเพราะให้ผลเป็นสุขต่อไปมันผู้ที่มีสตินั้นจึงไม่เลอะเลือนในธรรมทั้งหลายว่านี้คือสติปัฏฐาน4ถ้ามีสติจริงเนี่ยนะรู้ว่านี้คือสติปัฏฐาน4สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสติปัฏฐาน4ก็คือวิปลาส4อคติ4เป็นต้นแยกแยะว่านี้ขณะนี้เราเจริญสติปัฏฐานนี้เป็นการเจริญวิปลาสนี้เป็นความมัวเมานี้เป็นการเจริญอคตินี้เป็นการเกลือกกลั้วอยู่ด้วยบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายมันผู้มีสติแยกว่านี้คือสติปัฏฐาน4ก็ต้องมองออกว่านี้ไม่ใช่สติปัฏฐาน4นี้เป็นสัมมัปปธาน4เป็นความเพียรชอบนี้เป็นความเกียจคร้านเนี่ยนะแยกออกไว้นี้เป็นที่บาทอิทธิบาท4เป็นบาทคุณเครื่องทําให้เกิดการตรัสรู้มรรคผลต่อไปนี้ไม่ใช่อิทธิบาท4นี้เป็นแค่อธิบดีนะอธิบดีบางอย่างที่เป็นไปเพื่อสร้างความเสียหายเนี่ยนะนี้คืออินทรีย์นี้คือสัทธินทรีย์นี้คือวิริยินทรีย์นี้คือสตินทรีย์นี้คือสมาธินทรีย์นี้คือปัญญินทรีย์แสดงว่ารู้ว่านี้สตินทรีย์นั้นรู้ว่าสัทธินทรีย์นั้นดูได้ที่ไหนดูได้จากโสตาปัตติยังคธรรมเห็นวิริยินทรีย์ในสัมมัปปธาน4เห็นสตินทรีย์ในสติปัฏฐาน4เห็นสมาธินทรีย์ในฌาน4เห็นปัญญินทรีย์ที่รอบรู้ในอริยสัจ4รู้ว่าพละเนี่ยนะนี้เป็นพละเพราะศรัทธาพละไม่หวั่นไหวต่อความไม่มีศรัทธาวิริยะพละไม่หวั่นไหวต่อความเกียจคร้านสติพละไม่หวั่นไหวในความประมาทสมาธิพละไม่หวั่นไหวในความฟุ้งซ่านปัญญาพละไม่หวั่นไหวในอวิชชาความโง่เขลาเนี่ยนะวันนี้เป็นพละแสดงว่าแยกออกว่านี้เป็นพละนี้ไม่ใช่พละนี้เป็นโพชฌงค์คือองค์ที่ทำให้เกิดการตรัสรู้วันนี้คือสติที่เป็นองค์ที่ทำให้เกิดการตรัสรู้นี้คือธรรมวิจยะนี้คือวิริยะนี้คือสตินี้คือสมาธินี้คือคุณธรรมที่เป็นเหตุเป็นองค์ให้เกิดการตรัสรู้นี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เกิดการตรัสรู้คือถ้าแยกโพชฌงค์ออกก็ต้องแยกว่านี้คือสิ่งที่ไม่ใช่โพชฌงค์เนี่ยนะแยกแยะออกนี้คืออริยมรรคเนี่ยนะนี้คือสัมมาทิฏฐิถ้าคนที่รู้ขาวเนี่ยนะวิจารณญาณไม่ฟั่นเฟือนก็ต้องรู้ดำด้วยนี้คือสัมมาทิฏฐินี้คือมิจฉาทิฏฐินี้คือสัมมาสังกัปปะนี้คือมิจฉาสังกัปปะนี้คือมิจฉาวาจานี้คือสัมมาวาจานี้คือมิจฉากัมมันตะนี้คือสัมมากัมมันตะนี้คือมิจฉาอาชีวะนี้คือสัมมาอาชีวะนี้คือมิจฉาวายามะนี้คือสัมมาวายามะนี้คือมิจฉาสตินี้คือสัมมาสตินี้คือมิจฉาสมาธินี้คือสัมมาสมาธินี้คือมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตตินี้คือสัมมาญาณสัมมาวิมุตติสติเนี่ยผู้ที่มีสตินั้นเนี่ยนะจะจำแนกแยกแยะได้อย่าลืมว่าสตินั้นน่ะนะมีความจำอันมั่นคงเป็นเหตุใกล้ผู้ที่มีสติจริงๆเนี่ยก็คือคนที่มีข้อมูลมากนะเรียนรู้มาเป็นอย่างดีงั้นสติเนี่ยถ้าเราสังเกตจากจารณะเนี่ยพระองค์แสดงต่อจากวิริยะสติพระองค์แสดงต่อจากความเป็นพหูสูตรสติพระองค์แสดงต่อจากหิริโอตตัปปะสติพระองค์แสดงต่อจากศรัทธางั้นคนที่มีศรัทธามีหิริโอตตัปปะ มีความเป็นพหูสูตรมีวิริยะเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้จึงมีสติที่มีกำลังสติเหล่านี้จึงเป็นสติที่เป็นเครื่องดำเนินเพื่อการตรัสรู้เพราะคนที่มีสติจึงรอบรู้ว่านี้เป็นสมถะนี้เป็นวิปัสสนา